Karolina Kozińska. Premier przestrzega przed wzrostem liczby prowokacji na granicy z Białorusią. Ukraina wykorzystuje w wojnie z Rosją sztuczną inteligencję. W Tour de Pologne dziś jazda na czas. Wyścig opanował centrum Katowic. Zdecydowanie odpowiadamy na rosyjskie i białoruskie prowokacje, których instrumentem jest grupa Wagnera, mówił premier Mateusz Morawiecki w siedzibie Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego. Szef rządu rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą o zagrożeniach związanych z obecnością wagnerowców na Białorusi. Premier przypomniał, że lider opozycji Donald Tusk jeszcze niedawno próbował ośmieszyć całą sytuację, mówiąc o 100 wojownikach Wagnera, a dziś wiemy, jak mówi premier, że na Białorusi są tysiące bandytów z grupy Wagnera. Rosjanie w ten sposób testują reakcję Polski, testują reakcję naszych sojuszników. My na te ruskie prowokacje odpowiadamy, ruskie i białoruskie prowokacje, których instrumentem jest grupa Wagnera, odpowiadamy bardzo zdecydowanie. Odpowiedzieliśmy zresztą już na samym początku, tworząc odpowiednią zaporę na granicy polsko-białoruskiej. Litewski prezydent Gitanas Nauseda podkreślał, że obecność grupy Wagnera na Białorusi to dodatkowy i bardzo ważny czynnik związany z bezpieczeństwem w regionie. Część z nich znajduje się w pobliżu naszej granicy i zajęła pozycję w rejonie Grodna. To oznacza, że mają dogodną sytuację do organizowania prowokacji zarówno na granicy polsko-białoruskiej, jak i też litewsko-białoruskiej. Prezydent Litwy nie wykluczył, że jeśli sytuacja będzie eskalować, może dojść do zamknięcia granicy z Białorusią, ale jego zdaniem takie działanie powinno być skoordynowane między Polską, Litwą i Łotwą. Polski chargé d'affaires Marcin Wojciechowski został wezwany przez białoruskie MSZ, aby wyjaśnić, dlaczego poinformowano, że białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Przypomnijmy, Ministerstwo Obrony poinformowało we wtorek, że dwa śmigłowce naruszyły polską przestrzeń w okolicy Białowieży. Mińsk zaprzeczył, twierdząc, że naruszenia nie było, a śmigłowce znajdowały się 2 kilometry od polskiej granicy. Ukraina wykorzystuje sztuczną inteligencję na froncie. Bezzałogowe statki powietrzne, zdalnie sterowane pojazdy i łodzie oraz programy komputerowe symulujące działania agresora są stałym elementem wojenno-obronnej prowadzonej przez Kijów. Ukraiński ekspert w dziedzinie wojskowości Iwan Marczenko potwierdził, że Ukraińcy zaczęli rozwijać te systemy tuż po aneksji Krymu przez Rosję. To działało w służbach granicznych i w policji. Teraz sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w systemach obrony powietrznej, a także w wywiadzie i w systemach zabezpieczenia naszej linii frontu. W ocenie niezależnych analityków wojskowych ukraińska armia przewyższa rosyjską technologicznie i pod względem wyszkolenia. Do końca roku bank Pekao S.A. zawrze 5 tysięcy umów w ramach rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Zainteresowanie jest duże. Do tej pory bank podpisał prawie 500 umów, mówi wiceprezes Wojciech Werochowski. Mamy 10 tysięcy wniosków, które zebraliśmy od początku naszej obecności w programie na ponad 4 miliardy złotych. Zawarliśmy prawie 500 umów kredytowych. Program Pierwsze Mieszkanie to nie tylko kredyt, to też konto mieszkaniowe. Byliśmy pierwszym bankiem, który to konto zaoferował. Jeżeli chodzi o wyniki tych pierwszych tygodni sprzedaży tego konta, to założyliśmy 709 kont. Na tych kontach zostało już zgromadzone ponad 1 000 000 zł. Program Bezpieczny Kredyt 2% jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45 lat i nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania lub domu. 80. edycja Tour de Pologne opanowała centrum Katowic. To tutaj wkrótce rozpocznie się indywidualna jazda na czas. To 6. etap wyścigu. Tymczasem wokół Spodka ścigają się młodzi kolarze. Uczestnicy Tour de Pologne Junior. Na miejscu są Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. To prawda, młodzież ściga się na pętli, na rundzie, ale w odróżnieniu od zawodowców jeżdżą dzisiaj ze startu wspólnego, a więc w peletonie. Rozmawialiśmy z dwoma młodymi zawodniczkami. Zadowolone 12-19, no ale my tak naprawdę żyjemy tym, co się będzie działo tutaj. Już za kilkanaście minut na trasę ruszy pierwszy z zawodników, 16,5 kilometra do przejechania indywidualnie, a więc walka być może też z wiszącą nad Katowicami chmurą deszczową. No ale czym jest jazda indywidualna na czas, mówi Lech Piasecki. Wprawdzie nie jest długa i te różnice też będą minimalne, ale tam można wszystko zyskać, wszystko stracić. Zobaczymy. No ale wielokrotnie tak bywało, że dopiero w Krakowie podczas zakończenia 7. etapu się okazywało, kto zostanie zwycięzcą całego wyścigu. My oczywiście mocno trzymamy kciuki za Michała Kwiatkowskiego, który w generalce zajmuje czwarte miejsce, ale traci do Mohoricza tych kilkanaście sekund. Ja przypomnę, że przed dwoma laty podczas jazdy indywidualnej na czas tutaj w Katowicach Kwiatkowski przegrał z Almeidą o 5 sekund ten odcinek rywalizacji. No ale dzisiaj jest zupełnie inny dzień, dzisiaj nowe rozdanie, dzisiaj także na trasie Mistrz Świata w jeździe indywidualnej na czas Norweg Tobias Foss, więc tych faworytów do wygrania tutaj w Katowicach jest przynajmniej kilku. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Naszym kolegom dziękujemy, czekamy na start. Przypominając, że Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym wyścigu Tour de Pologne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju sporo chmur, duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu, a na północy kraju mogą pojawić się burze. Termometry pokażą od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 24 w centralnych regionach, do 26 na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozwijający prędkość do 60 km na godzinę. Mamy 6 minut po godzinie 13. Trójka do trzeciej. For sex. Evolution, Revolution, Love i Tricky. I znowu kolejną godzinę audycji Trójka do Trzeciej. Rozpoczynamy trip-hopem. Rafał Wodziński, Michał Jakubik, Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Obiecałam, że po 13:00 kolejne bardzo ciekawe tematy i zamierzam słowa dotrzymać. Za moment zajrzymy do Muzeum Powstań Śląskich, które znajduje się tuż obok trasy kolejnego etapu wyścigu Tour de Pologne. Po godzinie 13:00 posłuchamy natomiast rozmowy z Małgorzatą Matuszewską o horrorze Pajęczyna, który wszedł do kin 28 lipca. A na razie postaramy się dodać Państwu trochę mocy w ten deszczowy i pochmurny dzień. Love Shack na antenie radiowej Trójki. Looking for the love. jak w programie trzecim. Dzisiaj szósty, przedostatni etap Tour de Pologne ze startem i metą w Katowicach. Stamtąd rzut beretem do niezwykłego Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Z mikrofonem odwiedził je Krzysztof Łoniewski, rozmawiał z przewodniczką obiektu Agatą Mikołajczyk. Panie Agato, będzie nam się pewnie rozmawiał łatwiej, bo obydwoje jesteśmy historykami. Ja już tutaj byłem i byłem zachwycony jako historyk z Mazowsza tym, co wyście tutaj przygotowali na Górnym Śląsku. Po pierwsze siedzimy w replice tramwaju, jesteśmy w przedziale tramwajowym. Tak, i no u nas to nie jest tramwaj pana, ewentualnie banka, ale replika myślę jest bardzo udana. Staramy się tutaj pokazać życie w tamtych czasach, czasach powstań, nie tylko od strony militarnej, nie tylko od strony politycznej i tylko od strony takich, które kojarzymy z tymi powstaniami, na przykład bardzo kojarzymy Wojciecha Korfantego z tamtymi czasami, bardzo kojarzymy głosowanie plebiscytowe. Natomiast my staramy się tutaj trochę szerzej pokazać tą historię tamtych czasów. Stąd też na przykład mamy w jednej sali pomieszczenie pokazujące jakby ulicę tamtych czasów, czyli ulicę w Świętochłowicach, gdzie napisy są jeszcze po niemiecku, bo w 1919 roku Świętochłowice były jeszcze wtedy miastem niemieckim, potem to się zmieniło, przeszły na stronę polską. Także jest wiele takich części ekspozycji, które pokazują również normalny aspekt życia codziennego. Jest również szkoła, jest również mieszkanie, czyli taka klasyczna śląska kuchnia z byfyjem i izbą paradną, czyli takim pokojem od parady tak zwanej, jak to się u nas mówi. Także myślę, że no to wieloaspektowość jakaś pokazania tego życia w tamtych czasach jest takim atutem, który by mógł zachęcić do wizyty u nas w muzeum. Ja jestem na tyle zachęcony i zachwycony, że z przyjemnością tu wróciłem. Wizyta w muzeum zaczyna się w ogóle od emisji kapitalnego filmu. Film powoduje całą lawinę różnych uczuć u naszych zwiedzających. Ja ryczałem. Tak, u naszych zwiedzających. Jestem Ślązakiem. Zarówno od... I są to uczucia, muszę powiedzieć, w zasadzie łącznie pozytywne. Ja się jeszcze nie spotkałam, żeby ktoś zareagował inaczej. Film pokazuje historię Franka, który w czasie powstań śląskich starał się znaleźć swoją tożsamość, jakoś opowiedzieć się po której ze stron, bo na początku, jak wielu górnoślązaków w tamtych czasach, nie był pewien właściwie, czy to Polska, czy to Niemcy są jego ojczyzną, jak to w ogóle jest. No i film, myślę, przekonuje do tego, że warto tą swoją jakąś ojczyznę gdzieś tam w sercu odnaleźć własną, z którą się człowiek identyfikuje. I tak jest w przypadku Franka. Narratorem w zasadzie jest Franciszek Pieczka. Aktor, którego wszyscy chyba cenimy i kochamy i zawsze będziemy cenić. Rozumiejący doskonale zresztą tą śląskość, która jest skomplikowana, no bo wywodził się z Godowa, także wiedział o czym tak naprawdę opowiada, bo sam wyrastał tutaj w tej części Polski. To zaczynamy wizytę w muzeum od filmu. Co się dzieje potem? Akurat jesteśmy w takim szczęśliwym położeniu, że to nasze muzeum jest w bardzo starym budynku, ponad 100-letnim, wybudowane w sposób tradycyjny. Także idziemy jakby od parteru po prostu na podstrop właściwie, bo na antresoli, która mieści się pod samym dachem, jest również część ekspozycji. Także to jest jakby takie proste do skonstruowania. Czyli oglądamy sobie najpierw film, a potem idziemy sobie na pierwsze piętro naszej kamienicy, gdzie po kolei jakby wchodzimy do sal poświęconych kolejnym latom powstania. Wszyscy wiemy, że to było 1919-21. U nas w tych poszczególnych salach oglądamy filmy przybliżające różne aspekty tych powstań. To nie jest tak, że w każdej sali się tam biją, jest jakaś bitwa, ale jest wiele różnych ukazanych aspektów. Codzienne życie, prawda? Tego codziennego życia również. Tego, co się działo na placu przed Familokiem, tego, co się działo w tym czasie w Familoku również. Co to jest Familok, niech pani wytłumaczy, bo ja wiem, nie wszyscy wiedzą. Familok to jest oczywiście budynek wybudowany dla pracowników huty lub kopalń, czyli po prostu górników lub hutników, ceglany, prosty. Prostota była jego taką zasadniczą w zasadzie cechą. Z cegły przede wszystkim czerwonej, były tam ankry, a ankry chyba tylko u nas na Górnym Śląsku, czyli takie coś, co spina. Budynek, który się po prostu ruszał tutaj wtedy, bo wtedy w tych latach, kiedy były powstania, federowano właściwie wszędzie. Wszędzie chodzono. Federowano, czyli kopano. Tak, kopano, no oczywiście. No to po prostu wszystkie te budynki się ruszały i drgały, w związku z czym były ankry, które spinały mury, żeby budynki się po prostu nie rozleciały zwyczajnie. Można wczuć się w klimat, jest śląska kuchnia z ryczką, z byfyjem, z romą, z szorkami, no to są takie przedmioty codziennego użytku. Ryczka to każdy Ślązak wie, ulubiony przedmiot, taki stołeczek, który u was w Warszawie chyba się mówi na to taborecik, albo stołeczek. No nie, jeszcze pewnie by się znalazło ze dwa co najmniej określenia, no a u nas to jest po prostu ryczka. Na ryczce może sobie starzy książi poopowiadać dzieciom jakieś bojki, można na tym obrać ziemniaki, można po coś sięgnąć, można wystawić przed familok, żeby sobie tam wypalić cygareta. Różne rzeczy można robić na ryczce. W zasadzie nie ma takiego zastosowania ryczki, którego by można wykazać, że się nie nadaje do tego. No, taki sprzęcik. Muzeum Powstań Śląskich odwiedził Krzysztof Łoniewski i rozmawiał z przewodniczką obiektu Agatą Mikołajczyk. Z przeznaczenia w oczach twych wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdrę-

Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Nadeszła loteriada, to na gruzę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Dziś mamy trzeci dzień sierpnia. Kalendarz podpowiada mi, że to dzień arbuza. A co tego dnia wydarzyło się w świecie muzyki i czy ma jakikolwiek związek z arbuzem, o tym powie Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. Na pewno nie śpiewam tak pięknie jak redaktor Justyna Grabasz, ale pozwolę sobie na 100 lat. Dzisiaj na pewno dla Jamesa Hetfielda, który przyszedł na świat w 1963 roku w Kalifornii. Przypominam, że jest on gitarzystą i wokalistą formacji Metallica, którą razem z Larsem Ulrichem założył w 1981 roku. 100 lat również dla Skin, wokalistki rockowej grupy Skankanansi, która przyszła na świat w 1967 roku. A w 1963 w Bradford urodziła się Tasmin Archer, wokalistka Poppy Soul. Jej największym przebojem była piosenka Sleeping Satellite z 1992 roku. Sleeping Satellite, Tasmin Archer, jedna z naszych dzisiejszych solenizantek. W roku 1974 teraz listy przebojów grupa Bad Company zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście albumów debiutanckim krążkiem zatytułowanym po prostu Bad Company. W roku 1985 Madonna zdobyła po raz pierwszy szczyt brytyjskiej listy przebojem Into the Groove. A jeżeli chodzi o płyty, to w 1987 zespół Def Leppard wydał swój czwarty w dyskografii album zatytułowany Hysteria, który okazał się najlepszym pod względem sprzedaży krążkiem tej brytyjskiej formacji. Płytę nabyło ponad 20 milionów osób. No i na koniec płyta 30-latka, bo właśnie 30 lat temu ukazał się debiutancki album Sheryl Crow zatytułowany Tuesday Night Music Club. Oto jego fragment. Jeszcze jako ogromna miłośniczka muzyki Stevie'ego Wondera dodam, że dzisiaj 50 lat stuknęło albumowi Inner Visions, a kalendarium muzyczne przygotował dla Państwa Michał Grabkowski. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę

Smolik, Kev Fox i Promises to za nami. A w audycji trójka do trzeciej obiecane tematy filmowe, tym razem na temat nowego amerykańskiego horroru. Fajny film. Kilkuletni Peter ma wybujałą wyobraźnię i nie jest przesadnie lubiany w szkole. Pewnej nocy słyszy żeński głos dobiegający ze ściany jego sypialni. Tak zaczyna się film Pajęczyna. Więcej szczegółów na temat filmu w rozmowie Ryszarda Jeźwińskiego z Małgorzatą Matuszewską. Filmy rozrywkowe najbardziej doceniane są właśnie w wakacje. Poza komediami oczywiście często pojawiają się filmy trzymające w napięciu. No to mamy właśnie propozycję kolejnego tego lata horroru Pajęczyna, no bo w końcu pająków latem na swojej drodze na pewno spotkamy wiele. Na pewno, no doceniam absolutnie kino grozy, czyli bardziej budowanie tego napięcia, praca nad suspensem niż takie wprost mówienie, pokazywanie bestii. No i tutaj oczywiście należy się ukłon twórcom Pajęczyny, ponieważ oni sięgnęli, oni sięgnęli po prozę Edgara Allana Poe, który jednak zainspirował wielu filmowców do stworzenia niesamowitych historii. Kruk czy Dom Asherów na przykład. To czy historie niesamowite. Także no tutaj sięgnięcie do klasyki spowodowało, że ten film tak naprawdę zyskał, bo środki wyrazu są ograniczone jakby tylko do budowania takiego napięcia. Historia się zaczyna od tego, że rodzina wprowadza się do nowego domu ze swoim synkiem i synek w nocy zaczyna słyszeć pukanie w ścianę. Początkowo to jest tylko pukanie. No tak, zaczyna się dosyć niewinnie. Tak, zaczyna się niewinnie. Oczywiście rodzice to bagatelizują, mówią, że to jest jakiś tam wytwór jego wyobraźni, że przesadza, że mu się wydaje i tak dalej. I to napięcie rośnie i z czasem zaczynają się pojawiać wizje. I chłopiec widzi, że nie ma u rodziców wsparcia, więc zaczyna się zastanawiać, co się stało i jaka jest przyczyna tego, że rodzice po prostu go bagatelizują. Karty w tym wypadku też są odkrywane stopniowo i może się okazać, że kryje się za tym jakaś większa tajemnica rodzinna. Tak, tyle mogę powiedzieć. Natomiast zawsze jak oglądam takie filmy grozy z udziałem młodych aktorów, zawsze to fascynuje, w jaki sposób te dzieci pracują na planie, jak rodzice z nimi rozmawiają, jak twórcy z nimi rozmawiają. No bo tak sobie nawet przypomniałam ostatnio kilka tych filmów grozy. Szósty Zmysł na przykład, nie? Czy Omen. Te dzieciaki grały tam i to grały czasami potworne postaci. Albo grały też w filmach, które też mogły wzbudzać w nich strach. Pajęczyna to jest kolejny przykład tego nurtu, bo to jest dosyć wyrazisty nurt właśnie w gatunku horroru, gdzie na pierwszym planie jest bardzo młody bohater i myślę, że to też paradoksalnie potęguje tą grozę. No tak, potęguje, bo każdy, kto nie wiem, ma rodzeństwo albo sam jest rodzicem, też sobie wyobraża kogoś swojego w takiej sytuacji, więc ja myślę, że tutaj akurat ten młody aktor, Woody Norman, który gra głównego bohatera w filmie Pajęczyna, o tyle ma dobrze, że jego ojciec jest reżyserem telewizyjnym, w związku z czym on już dorasta w showbiznesie i w tej całej tej umowności. Widzowie Come On, Come On z Joaquinem Phoenixem mogą go pamiętać właśnie z tej roli, przecież chłopiec dostał nominację do BAFTY. Co Czyli ciekawe, właściwie utalentowany już aktor. Tak, utalentowany już aktor, co ciekawe. W sierpniu będzie w polskich kinach kolejny film z jego udziałem, Demeter, Przebudzenie zła, i to też jest horror, więc słusznie zwróciłeś uwagę, że to jest też taki trend, że te dzieci coraz częściej są bohaterami takich filmów. A z Małgorzatą Matuszewską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Rok 1983, 12. album grupy Genesis i kompozycja Home by the Sea. Tak dziś brzmi program trzeci Polskiego Radia. Do godziny 14 zostało nam 11 minut, już za moment wiadomości z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki, a potem porozmawiamy o pewnym wyjątkowym muzycznym festiwalu w Sokołowsku na Dolnym Śląsku. Na razie nie będę zbyt wiele zdradzać, powiem tylko, że to jest prawdziwa gratka dla takich muzycznych geeków i już się nie mogę doczekać rozmowy z naszym kolejnym gościem. A na razie na trójkowej antenie Mysłowic i ich niezapomniany album Korowa Milky Bar. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Psychodeliczny lot, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś, to przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Program trzeci Polskiego Radia.